أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. مقصد سورة البقرة بيان سرور مسرور إثبات التوحيد إثبات الرسالة جهاد في سبيل الله إنفاق في سبيل الله. سورۃ سلو اسی ہوں گے اور ایک شاید نمبر 100 پوری بھائی کا بولا مسئلہ اثبات توحید دوئمی سے 101 نے 176 ایک دوئمی مسئلہ اثبات رسالت درمی سے 177 نے 253 بھائی کے بیان دے جہاد فی سبیل اللہ اور سلورو میں سے 254 نے خیر بول بھائی کے بیان دے انفاق فی سبیل اللہ اول دوئمی سے بیان شیوی دی اول سل آیتونا دیو بابون کی تقسیم اول انسان داود اولی سی آیت نمبر 21 کی سکوان دو مئیسہ دے ایک سوید میں 176 پورے چوا بھائی کس بات در رسالت ہو اور پر رسالت باندھا منا ہے اعتراضوں میں داوی جو ہوگئے اوپر داود دو مئیسی آیت نمبر 101 کی وقت دو مئیسہ شروع لگا آیت نمبر 177 میں شروع شوا داتر آیت نمبر 253 پورے دا تقریباً 2453 77 آیتوں نے دی تقریباً دا کو پدرمی سے کی بیان کی دے جہاد فی سبیل اللہ رب دم دے مخ کے سردا سے دے ہم یہ بار بار بیانوں کو بیان ہوا یوں چرا دو مسئلے نہ منی نداغی سر جہاد کو انی یا دا دو مسئلے نشی خورے دے بغیر دے جہاد مطلب یہ ہوگی یا دا دو مسئلے اب سو بیان ہو نشی توحید و رسالت یعنی توحید و سنت دا مسئلہ اگر سو بیانولی شی چی اگر دا اللہ بلا رکی زن قربانولی شی جہاد مطلب دے جہاد فی سبیل اللہ دا اللہ بلا رکی زن قربانولی جہاد دا جہاد نم دے او دا جہاد نم چی دا جہاد نشی نمانا انتہائی کوشش یعنی اگر حد درجی کوشش چکمی اگر دا آخری حالت پوچ انسان کوشش کرتا دے اسی سے دا حسل اولو یا دا غید اور اولو او چیز جو دشی مانا وہ ساعت فراختیا کلاول کلاو والے سے مطلب چیز دوان مانی دا جہاد او دجو دوان یو زیکی دا جہاد مانا شوا چیز جہاد کے مسلمانان اگر انتہائی کوشش کئی اگر بھرپور کوشش کئی چپائی کی اسلام تا وسعت راضی فراختیا راضی لاری کلاوی کی اسلام تا یعنی اسلام تراری کلاوی دل دادی چی اسلام قوری کی پاگی سا تازو پوری مسلمانان چی کلا جہاد کو نو اسلام کم کم و ذہن ترسی در ہے تازو پوری دا افریقی آگا ممالک ویسی چی انسان سو چم نشی کولی آگا ترستا لیکن مسلمانان آگا دے پوری تری دی او دا ملکونا داغی آگا جبا کوئی سی داغی وہ ان سبا وقت کی داغی جب عربی دا اگر سومالی او دا کسم ملکون آغا دے کی عربی بھی لیکی کوئی سی مصر انا کی دا افریقی مرد ہے افریقہ دا لیکن باغ دے کی عربی بھی لیکی دا ولی مسلمانان نو جہاد کرے کوئی سی دا رنگ شام انا کی شام دا علاقی دا دی یورپ دی کوئی سی لیکن دا دا غزے کی خلق کو جب عربی دا اولی تک مسلمانانو جہاد کو پوچھے نو دا جہاد دے بے فائدی نی رن مسلمان دا دی آغا دا جہاد دا آغا فائدو نا بے خبر شنے دے جہادی پی خیرے پوچھے چند مسلمانان بلے گئے جہاد بکی اور دا قرآن آئے تو دی انشاء اللہ دی سکی رازی چلے دا بعد خلق دی چلی جہاد کی کچھ دا جہاد مجاہدین نوے نو دا ہر سا بوران چیو کوئی شوی دا جمعاتو نو بوران نو دا ہر سا بوران کافر بہانہ بوری او مسلمانانو باندی دا حملی کول کوشش کے تاسو بوری د افغانستان خلک تل امریکې ته دا چې کوم د 9/11 واقعې دي کوم یادې د 2001 نو آیا د افغانانو سره پوه شي د دې چې کوم هغه نسبت ورته چې د هغوی کړی نو آیا د هغه وخت سره دونه دغه او د هغوی سره چې را هغه ځای ته لاړ او جازونه اوچت کړل او د دې هغه بلډنګونه والوزول دا ناممکنه خبره ده. په پیراک کې څو چې د ایران پیراک باندې حمله وکړو دنیا د پته ده چې د سوجینې حمله وکړو بیا دا دې ووتل تي نن خو په سوشل میډیا باندې د هغې هغه فوجیان کله چې په هغې کانفرنس کې پرېس کانفرنس کې راپاڅېو د چې تاسو به هم باندې بې ګناه خلک پوجي دي هغه فوجیانو ته راپاڅي چې هغه کوم د آدمي نه بیا ارتجاج شوي دي یا آدمي پرېښې ده او راپاڅېو دوی چې تاسو به هم باندې بې ګناه خلک پوجي دي نو او کافر دا پرېږدي نه په قرآن وایي ښه قرآن دا ته وایي دې څه کې به راشي انشاءالله تاسو به وګورئ د جهاد په دې باب کې چې مسلمانان چې کوم جهاد کوي نو مسلمان چا سره زیاتې نه کوي تاسو تاریخ واورئ وګورئ په کوم ځای چې مسلمانانو حملې کړې دي وشي نو په هغه ځای کې چې څومره د مسلمانانو پر راتلو سره امن راغلی او کافرانو د مسلمانانو هغه عدالت هغه انصاف هغه طور طریقه د هغې کتلې ده هغه هغې خپل کړې ده مقدس دوی که نه شام دا د یوروپ ملکونه دي دا خلک وایي چې دا د انګریزانو هغه ملکونه دي لیکن د مسلمانانو ژبې اغوستې ده او د هغې هغه شعار هغه هغې واغوستې وایي دا خو بعد کې بیا مسلمانان کمزور شو او دا انګریزانو سوچ راغی نن سبا مسلمان د انګریز نه سخت متاثر دی په کار دا چې د تاثر چې دې متاثر کېدی نو د خپل پیغمبر کتلی چې بهیي د پیغمبر نه متاثره شوی وی د خپلو مشرانو تاریخ یې کتلی وی د صحابه کرامو د هغې نه د تاثر اغوستی وی چېره د هغې څنګه ژوند و د هغې جامه څنګه وه هغې به څنګه ژوند تېرو نو مونږ په مثال کې د انګریزانو معاشرې ورکړو ولې که نور سړي نو په هغه معاشره کې څه نا څه هغه د مسلمانانو هغه طور طریقه جامه پرېږده جامه په خپل ځای کړه خو لیکن هغه چې کوم طور طریقې چې کوم د مسلمانانو وي د ژوند د تېرولو په معاشره کې هغه هغه کافرانو خپل کړي دي تاسو ګورئ که نور سړي لیکن د کافرانو په معاشره کې څه نا څه امن شته دی هغوی ته زمون په معاشره کې ولې نشته ځکه زمون په معاشره کې هغه قوانین نشته دی د ظالم د پاره یو شان دی قانون دی د چې کوم هغه مظلوم دی د هغه لپاره چې کوم کمزور دی زورور د پاره یو قانون دی او د کمزوري د پاره بل شان دی قانون دی پوه شئ تاسو به وګورئ که دې چې کوم قوانین دلته ذکر کېږي ما تاسو ته پرون وایي چې دا کوم قوانین دې دی کې دا څلور قوانین ذکر کوي دا د نافذ شي د نن نه ما تاسو یو میاشت به راډېر دی ښه انشاءالله یو میاشت کې تاسو په دې ملک کې په دې ملک کې امن رانغې نو زما نوم بدل دا الله د کتاب دا احکام چې الله ذکر کړي دي دا قوانین داسې نه دي دا هم زموږ د فائدې د پاره دي د آیتونو کې به تاسو ګورئ خو بهرحال د جهاد قسمونه مونږ بیان کړي وو د جهاد دو غټ اقسام دي اقدامي او دفاعي بیا چې د دې په تفصیل کې دي دا چې کوم علامه مرجودین فیروز آباد رحمت الله علیه ذکر کړي دا هم د دغې د لاندې راځي یو قسم پوه شئ چې هغوی د جهاد څلور مرتبې دي جهاد مع النفس جهاد مع شیطان جهاد مع کفار او منافقین او جهاد مع ارباب الظلم و المبتدعین یا د جهاد مع نفس څلور قسمونه مونږ بیان کړو د جهاد مع شیطان دوه د جهاد مع کفار او منافقین څلور او د جهاد مع ارباب الظلم و المبتدعین دا غي درې ټول بیا نه سبسان بیا هم په لوی سبق کې وي چې د جهاد درې منازل دي د جهاد درې منازل دي یو ابتدائی درمیانی او درم اخری ابتدائی منظر کی مطلب دادے چھ دو میدان جہاد تو تو نمخ کی تو مسلمانوں مسو ڈیوٹی ددی با دئی نہ پارا مسو اصول سب قوانین قاعدے بھی چھ با پاگے باندھی عمل کی میدان جہاد تو تو نمخ کی درمیانی منظر دا جہاد کہ میدان جہاد تو وہ تل بیا سے قواعدے قاعدے قوانین اصول دی چدی و پدی عمل کی کو میدان جہاد کے درنا اور آخری منظر دا جہاد چھ میدان جہاد مسلمانوں فتح وکڑ بات آگے نہ بیا دا مسلمانانو سو ڈیوٹی دا سو اصول سو ضوابط سو قوانین دی چپا دی بدی عمل کا پدی دیکھے ابتدائی منزل بیان دے پدی صورت کی دا جہاد پدی سکی ابتدائی منزل دا پارا ددری خبر ضرورت ہوئی یعنی ددری خبر دی ابتدائی منزل دا پارا ضروری دی یہ دا مجاہد ٹریننگ دا مجاہد تربیت چھ مجاہد اگر لگول روشی داغی بیان میں پر مکر آیت نمبر 177 دیو آیت کی دا مجاہد دا ٹریننگ آگا بیان ہو شو لس صفات بیان کر پینزد عقیدی سر و پینزد عمل سر متعلق پینزد عقیدی سر متعلق چی مومن مجاہد با قدی پینزو عقیدہ آوری آمن باللہ والیوم الاخر والملائکہ والکتاب والنبی چی پدی دا مجاہد عقیدہ راشی مدنہ با بزدنی ہوزی اغیر پیدا جنوزی اور بیندے صفتوں دا عمل سر متعلق کہ دا مجاہد نے سستی ہو جی دائی اگر ٹریننگ ہو خواہ اگر دا ٹوپک اگر ٹریننگ دا دا اگر پخپل دے دے وہ خدا ہی نزیاد ضروری اول دا ٹریننگ دے کہ ٹوپک کو لور کے ہو یدی کی وہ عمل لیتیک نہیں نوارو سے جہاد اکرشی دو ما خبر آ دے دے منزل دا پارا چکم ضروری دا اگر دا مجاہد یا دا ملک اندرونی اصلاح یعنی مجاہد چی بکم ملک کی اسی گی پا ملک کی دن نا اصلاح پکار دا چی دا ملک اقبل دن نا اندرونی حالات اوشی دا ملک اگا اندرونی حالات اگر پکار دے چی بہتری چی پائی کی امن بھی لیکن چی امن بکی نہیں خون خرابی پکی جنگ دے گڑی ہوئی گلاگانے ڈاکی پکی مجاہد نہ سے جہاد دا ہوشی اور دریم خبر دے ابتدائی منزل دا پار کی ضروری دا کہ اگر دا مجاہد دا خوب اصلاح دا کہ دا مجاہد خپل کور سنی دا خد سارا دا بچو سارا نور رون و خویندو سارا دا مور و پلار سارا لیکن چی کور سن نی نو بیان دے جہاد دا نشن دے دا دریم آنا خبر ضروری دی دا مجاہد دا پارا دا جہاد دا پارا خوش ہے مجاہد ٹریننگ بیان شوئے دے تو انہیں اس آیت کے بیان شوئے دی دینا یا الذی آمنوا کتب علیکم القصاص دی دینا اگر دا دویم خبر دی دیرائی منزل چی اگر دا ملک اندرونی اصلاح دا کوشی دا خبری دا چکم من وایو دا ابتدائی منزل او درمیانی او دیرائی منزل دا دری خبری ٹریننگ او اندرونی اصلاح او دکو اصلاح دا دا ذکر کنی خان شاہو اللہ رحمت اللہ علیہ طالبان دا کتاب دے الفول القبیر دے مختصر ہوں دے تفسیر دے دو قسم دے خوش بھائی کہ اگر طالبان دا ذکر کنی دی اگر تا دے دے لاغ دا دغد عمر دے سیاست مدنی خوش مدینہ خار تا ہوئی خوش یعنی دا دمر کا دونی اصلاح اگر لاغ دا دا عمر دے سیاست مدنی خوش مدمت اسلام در پارا سرو قوانین در ذکر کی یہ قانون ذکر کی دا جکم آیتو نمالو شریع دا دعا القصاص من الظالم قصاص میں بدلے تھا او ظالم چی ظلم کی یعنی دا ظالم نا بدلا غسل وچی بکمل کی دا قانون جاری بھی چی ظالم ظلم ہو کی او بدلت اوان غسلے شی پا عمل کی با امن نا رازی یہ ظالم ظلم ہو کی نو او دا اغلا دا اغلا دا اغا عمل دا اغا کار سزا اور اپریش تغلائی کردی دا دا اغلا دا اغا سزا کڑا کو دے دا کے کردی دا اغلا دا اغا سزا کوشی کچھا بل سے زیادہ کردی اغا دا اغا سزا ملاوی ان پا عمل کی وہاں نرازی نیو قانون دمن د اصلاح د پاره هغه د القصاص من الظالم د قانون ذکر کوي آیت نمبر 180 81 82 دا آیتونه درې آیتونه کې تقسیم الاموال بالقانون الشرعي الفاظ نه چي لیکلخه د بیا ګروپ کې شعر کو او مطلب یو دی تقسیم الاموال بالقانون الشرعي تقسیم الاموال تقسیم عام ټکی نه اموال ترادف لم الاموال تقسیم الاموال بالقانون قانون چې مګلګي دا غیر او سر کې بیا باندې با او لام بالقانون او شرعي شرعي ترادف لم سر کې واچي الشرعي باندې تقسیم الاموال بالقانون الشرعي تقسیم د مالونو او کې په شریعي طریقې سره سم چې شریعت په دی دي که مثال یو سره مرشي او دا هغه چې د مال تقسیم کومه طریقې چې لور به صحیح صحیح ده زوی به صحیح صحیح ده خلی به صحیح ده مور او پلار به صحیح چې په طریقه باندې تقسیم شي هغه هیڅ بیا سورت النساء کې ذکر دی آیت نمبر 11 12 کې پوه شئ هغه دولس قسمونه چې کوم دي هغه ته ټول بیان کړی دي قران ماده څومره چې قران دونه جامع کتاب دی میراث چې څومره کتابونه تاسو وایي چې پای کې د هیڅو بیانې د میراث کتابونه لیکل شوې دي په دې مدرسو کې پڑھاوی میراث ځان دی او علم نه ښه دا تقسیم نه دی د هیڅو د ځان دی او پورې علم نه قران په دوه آیتونو کې راغون کړي نه ښه سورت النساء نمبر 11 بار کې وایي نو تقسیم د مالونو په شری طریقې باندې په شری قانوني طریقې باندې د قانون دا د ملک د اصلاح کولو چې په شری طریقې باندې تقسیم ونه شي دا ګور دا د ملک د اصلاح قوانینو کې دی کنه چې په ملک کې په شری طریقې باندې تقسیم نه کیږي خو ته یې څنګه ملاوي او لوټ ته یې څنګه ملاوي او شي نو خامخا په هغه ملک کې فساد به جوړیږي جګ جګړې به جوړیږي بیا داغه د وژنې نه پد جنگ سره به جوړیږي فساد به جوړیږي مدا د ملک د امن د پاره یو نقصان شي جو او چې په طریقه تقسیم شي کله چې هغه رسې په د چا ډیر رسې او شي نو کوم معاشره کې لور خو له سره ورکړې کیږي یا هغه نه غواړي وای ته غواړي او کنه غواړي ته ولا ورته ورغوي زمونږ په دار دار لاندې وته کې چې بس دا مونږ ته پرېدا دا څومره د بغیرتو خبره ده او شي وای ته خو سره ته خو به بیا مزدوري کوو به ګټې ته سره خله مزدوري کوي خله خو مزدوري نشي کولای نه کده سره کو شان دي نه او شي د کور په چار دیوالې کې ناسې بیا د مختنو خو دي نو دا څومره د بغیرتو بو د دیو خبره ده چې لاړ شي خور پسې او ته چې دا خپل حساب مونږ ته پیدا راغوم خامخا د کنو سنی په دغه خلکو کې هغه د دیني لګ زیاتې نه وای چې را شروع مې د مړی ته ته پریرا ولیا ساتي دلته تاګي د حساب په وسو ګور اخرت کې د دې حساب ورکول پاتې دي خان دا خبره یا ساتي اخرت حساب ګورې هغه د چکن حساب دې د حقوق له بعد په دنیا کې ختم کې کله حقوق له بعد کوم حساب اخرت ته پاتې شو ګورې پای کې بیا خلاصې نشته الله په دې بیان کو حقوق الله کی پری دی معافی بته وکي ځکه هغه د الله حق دی اگر سره په خپل حق پری دی کنه الله وتا د خپل حق پری دی خو د بنده حق تا ته بیان پری دی وای دا خبره یا ساده نو که ته چیرې اوس په دې دغه چلو کوم چیرې او بیا بل د الله په دربار کې باندې کوم چیرې ما په دې ویلو چیرې ما دې پری دی او په خپل رضا ته دا غي د زړه خبرې چیرې وتا دې د زړه پری دی او چې سره تا ته کی مثال پوښي او اسی سوچ خبره کدا خو تا ته او چوی د خپل حساب ماده پرې ته ولته پرې دی ریبا خبره نه کدا خو تا ته یا تا ته بل نور وي چرګ د حساب دی ماده پرې ته ولته پرې دی جنګ نو به زمړی به پیو کی وایي دا مکر کدا چې کوم واته شي ویلا د درې لکان چې ودی دا څه ودی نه هم دا د مال حال دا ودی نه زمونږ د وختونو جنګونه ټول هم دغه په پیسو باندې په مال هار باندې کوشي چې په شری طریقه باندې مال تقسیم شي چند دار چا سم رئی سی گدخلی چا سم رئی سی لس روپے دیولنی دخور یا دلور چکم لس روپے دیولنی مغی رئی سا ورد بعد کی کاغی دخپل رضان دار دار پیغ داری کاغی ها چانا بیا وکی کام دسی غرزی وکو چانی ورکی تیو لورکا کب سب توانی وکی جن راستا ایسا دلاوانا درم قانون دمند دا اصلاح دبارا آیت نمبر 183 نرسلوت 183 نواخ لی دا ذکر پی در آیت نمبر 187 بولی تبیدہ آیت دوی نرائی حکم سوم لی ارتباط النفس حکم سوم سوم روجی دوی لی ارتباط النفس لام علف لا تی بی علف دا یو زیدی منس کی ری دا لی ار تیبات نفس تی بی علیف بی آخر کی توی دا حکم سوم لی ار تیبات نفس النفس علیف لام سر حکم دلوجی دا پارا دا نفس دا تڑلو ربط منوائیو کنا ربط دا صورت دا اتدا کی من ربط وائیو آرٹا کہہ دے چلا صورت دا بلد سر اتدی چلا وانی دے پسیر آگرے حکم سوم لی ارتباط نفس حکم دلوجی دا پارا دا نفس دا تڑلو کوشی ریب انشاءاللہ وزار کو بکول دے چل دا دا روجی دا حکم علاں کلا دا کور پا اصلاح کی بکارو لیکن دا ملک پا اصلاح کی ولی راوڑا ری انشاءاللہ بیان بکو بکول دے تیسوی تیم پیلے گیا چی پر سبو کوئی گیا او سنرم قانون زیدقی آیت نمبر 188 یو سر اتا تیم نہیں آنیل ارتشا نہیں نون ہی اوی او گرایا ساتے باربے کی دو چشمی ہے را دیخا اغبل ہی نہیں گرے رضا چی گل بہار لگل کی ہی لا دیرا ولی آغا ہی فکنشت عربے کی خان عربے کی دو چشمی ہے دا تازو قرآنو گرے یہ اغبول ہی دا او یا دو چشمی ہے دا کم چمنس کے راضی کا نا نو باربے کی مز کی جکم و میر آدھی اگر دو چشمی ہے تازہ قرآن کی طول ہو رہے باربے ہے اجیز آخر اکی راضی نو گول ہے راضی دا بنا ہی نشتا کتا مز کی تیوانڈی لاوانڈی اب اردو کی جسم گئی آگا نشتا کتا اردو کی دو قسم ہے دا آگا اہیم چکم دا آگا اردو آگا دیکھے نا دوائے نا نہیں آنیل ارتشا ارتشا دا تیر سر دا تین تی شین علیف او خیرہ کی حمزارہ نہیں آنیل ارتشا رشوت دی بنشی یعنی مطلب رشوت نہ نہیں یعنی مطلب چی رشوت دی نہیں چی بکو معاشرہ کی رشوت چلی گی نخواہ مخواہ مالدار میں پیسی اور کئی غریب با گرہ گیری گی تقریب انشاءاللہ تشریف گیا آیت نمبر 190 کی بیا دعوت ذکر کئی دی درمی سے دی جہاد کوشی بیا بیان دہا جانو ذکر کی او تفسیر دہا جانو او آیت نمبر 215 نرسو بیا دمبر دخور دی اصلاح آتا اللہ سحکام تر آیت نمبر 242 ہوئے کوشی رومبے قانون دمل دے اصلاح القصاص من الظالم چیز ظالم ندی بدلو آغستیش اور یہ ساتھی دری قسم سیزو ندی یو دے قصاص یو دے حد اور یو دے تعزیرات یو دے حد یو دے قصاص یو دی تعزیرات تعزیر تی عین او زیر یہ ری الف او تی تعزیرات تعزیر دا تعزیر جمع دا تعزیرات حدود چکن دی ویا ساتی دا صرف خالص دا اللہ حق دے حدود کی دا چون اختیار نہ چلی گی خدا خوایا ساتی حدود انیاما سزادان چکم اللہ مقرر کری حد واحد دے و حدود جمع دا یعنی کم حدود چی اللہ مقرر کری دی کمی سزادان چی اللہ مقرر کری دی لگا دا غرد پارا سزا مقرر دا چی پا اگلا کیوں نہیں شو گواہان بیتیر شو ٹھیک شو گواہان بیتیر شو نلاس بتی لٹکی قرآن ذکر کے وسارق وسارقتو فقتو ایدیہما قلبن شو تو مانے کی راضی انعام کے داریں گے باکو دے نوزہ باکو چکم حد دے قرآن ذکر کرے دے اور بھی دامیوں حد دے داریں گے دروغ مانی پچا مانی بدنام ہو لگئی قرآن داغی حد ذکر کرے سو دنور کی بارا چھ انشاءاللہ ٹھیک شو داغی اتیا کوڑی دوارے من کسر کوڑی دی اتیا کوڑی دوارے من داریں گے دا حدود دی کوشش دارنگ دا شراب و حدم ذکر کئی دا شراب و اچا پوڑی حد دے کوشش دا و حدود دی حدود آگا چکم اللہ مقرر کری صدا گانی چپا آگے کی گورے دا پیغمبر اختیار نا شراب نو سو خوپے دا آگا صرف دا اللہ پہ اختیار کی دی اگر اپنی امت کے جیوا قارون دے یہ سڑے با غلاو کی کوشی ڈاکو کوئی ڈاکا کی بنی ورشے ہوئی او نظروں میں امت قارون کی رہا مجھے عدالت پر فیصلوں کی جو کوئی دا سڑے دلا دلا دلا مثال لاس کٹ چی یا ڈاکو دے ہو بھی وجہ لیشی کوشی ریکدا میں سڑے بادشاہ کا درخواست کی یا مثال عدالت پہ دو وجل حکم کی ڈاکو دے مثال نو اکدا سڑے دوخ بادشاہ جگمی وہ اگر دوخ بادشاہ تا درخواستو کی چی غما دا سزا دے مام چی یا مثال تا پانسی نا دے بچ شما نو اکدا دوخ بادشاہ اگر تا مافی دولش دا دمان دمان قانون دے نو پا دے ملکی مخاور یا من راشی چی دالا کو حدود کیاران کے حدیث کی راضی و یو حد او دو یو حد قائم اول چه باغا حد باندی عملو شی یو حد چه قائم شی یعنی باغا حد باندی عملو شی چه پچا باندی آغا حد قائمی گی یہ مطلب اسولی اللہ کرے دو تو رسدا ورکی لگا حد قائم شو عمل پیو شو مدیس کی راضی چه پا یو حد باندی عملو شی وی دا در سروی اخکار آبادی نا بہتر دے سروی اخکار آبادی پی نی ریتا اسو دے چ باران نوشی او فصلوں نے کی گئے آبادی کی جو سرویس کار آبادی نے بہتر دے پیغمبر علیہ السلام فرمائے تو عمر رضی اللہ عنہ خلافت کی ہو سڑے دے اگر اگر مسلمان شوے دے کوئی دعوت سنوں دے او بادشاہ ہو دے اپنے علاقے دے اپنے دے بیا کو غزوہ حمص کی حمص سے ہوتے ہوئی خیلی امساد سارا خالد رضی اللہ عنہ تنہوں چھتا دا کمانڈر ان چیف ہوا آن وقت اور اگر پہ حملہ کرے ہوا کوئی شئی سیکنڈ کمانڈر جو کہ ابو عبید بن الجراح رضی اللہ عنہ کمانڈر ان چیف ہوا آن وقت تو عمر ان خلافت کے روم بھی کرون کیا خالد رضی اللہ عنہ بیابا معذور رکھ دخپل ہو دینا ہو ابو عبید بن الجراح رضی اللہ عنہ کرنا ہرے کمانڈر ان چیف کمانڈر کے لگا آرمی چیف چیرے دا سے بہرحال نو بغض بھائی حمص کی چکر مسلمانانو دواقع بتا سوری دلی چه دغب اتوی ابو بید انجی راہ چرا دید کسان دو باس ابو تا دیش کسان دوی سن اور بیائی دیش کسان پیلو سیوا پر شپیتا کسان اور مقابل چکم فور جو شپیتا زرو شپیتا کسان دو شپیتا زرو سو جنگ ہو جو ابو جنگ مسلمانانو گرد دا غفوت چکموش رو دا مقابل دشمنانو داگی چکم بادشاہو جبیلا پوشی دا جبیلا مسلمان شیو دا دی واقعی میں مخ کی واقعی ندا دا غد مسلمانی دو نو توافی کو کو تواف دوران کیا گا پیو باندچی بانی دا کلی ہو دا باندی ہو سڑی ہو راگر ہو توافی کو او پو دا غد اسے ادارہ دوران کی رکھا گا پاہو مانی خپکی ہو دی باندی چی رو لگی دو پری جی بلد پر اخپا مانی خپکی ہو سا با انہوں اس خوچا ہونا تک پاہ دے کہ زبی میں جرا باچا دے دا اس دمیل یادور دے وہ بس یہ وہ پروٹوکول لگر بریکی گانا کیا وہاں کی بلا سے نو پوشی نو دا جی بل دا ولا کیدا دی بوزله هغه باندې چې سپېړ وره اسړه راغ عمر رضی الله عنه چې دې باندې کی مال سپېړ راغله جی بل دا هغه نه پیژنده چې دا جی بل دا یاد شوته هغه نو ته ته ته اندره سپېړ ورته ویا وې تیار شیا دغه ما کیو وا کدما پرتیګ سوچو کې دې کون دا عمر رضی الله عنه وی وی کده دجبې په اړه کې دجله د مدینه نه پور څون امید باندې پرتاوا وای شي او ویلې به چیرې په دجبې په اړه باندې دی او شي سره د سپي سره زیاته شو د لوګې مړ شو شي زموږه دا ونه دا خبره کو دا قانون جاری کړو وای احساس مې نه داړي وای شي ظالم له به صدا ورکول چې چا په ظلم کو دی ولته یې معافي وغواړه او کنی دی بل سپیر درکی جسن سپیر دور کڑی دا پوشی نو آگا او تی مال مولت را اگلالی سا مولتت شا او تختی را بزاگا جن کی غزوی حمس کی بی آگا چی دیو مسلمان دا خبر کڑی دا عمر رضی اللہ عنہ چکر دا خبر آگا تا بنا سیدر دا خبر توی دقا دا بی غمبر دا حدیث آبا ویلیو چې دا یو حد جاری شي ولادت سره کار آبادی نه بهتر دی او خبره دا ده چې موږ کومل کې په خبره مناجي کې به په دا الله په حدود کې قانونو کې رضا نه فیصله کې نو حدود دا د الله د بری کې د چا اختیار په نوم باندې سلام یو واقع درو یو قوم دا هیڅ خدې غلا کړو او قوم دا څه چوچت قوم د خوره یو کوم یو خدای واغی اخلا کړو نبی علیہ السلام کید د لاس په ټول هر جاری ک نو او وخت صدیق رضی الله عنه مونږ دیدار یو بده دی نو مونږ خلکو اوس هغه ته خلکو چې وې تاسو ته سفارش وکړو دې شنا مونږ شو کو نو اخر کې دوی چې نبی علیہ السلام د کوم دوه کسان ډیر زیات ګران دي نبی علیہ السلام دایې سره ډیر نه نه دی په مخ ته کیږي کیږي مخ دلی نما خوانه ری یو فاطمه رضی اللہ عنہ د نبی السلام لو او یو اجی اسامه رضی اللہ عنہ چې د زید رضی اللہ عنہ د لږه داغه پلا نبی السلام ته ډیر غران دا وی ځانو واقع دی واقع راځي چې به وای نو کله دا دواړه غي تیار کړ چې تاسو نبی السلام ته سپارښت تر جو فاطمه رضی اللہ عنہ راغله دا او نبی السلام ته مخ ده شو دا خبره درته چې حضرت چیر کدی سره څه گزارو شي نبی علیہ السلام دوم رضی اللہ غوسه شوی دی او فاطمی ته وی اے فاطمی کدا غلا تا کړی تا نه به موږ لاس کټ کړو زکه دا حد دی حد په حد کې معافی نشته کړه دا الله حق دی الله مقرر کړی دی او نو کدی کې دچا اختیار شته نه ته به نو پر اختیار پر کنه شاندا ځوال یو دی حدود یو دی احساس لکه دې ته چې دا کوم قانون بیانې احساس نو په قصاص کې د الله حق او د بندا دوه یو شان دي الله قانون ذکر کړی دی د ظالم نه بدلا اغسل خو دې کې بندنو مې اختیار وکړی دی کدی هغه خپل حق معاف کړي مطلب قاتل نه قتل کړی دی نو کوم مقتول والا او ته معافي کوي یې هغه قتل او ته معاف کوي یو صورت حال یې داسې دی یا کبو دیت باندې فیصله کوي مثال پیسی وغیرہ چکمی اوش باہوش کی دنوی اسلام پدر کے بعد سل اخانو دیت دیو مڑی دی مثال کمڑے بے کرو سل اخان اوشی مثال دماشید ازرک آگل آگا ماشید سروا اوش کبری وقت کی مثال چی جرگا پار سو نمال فیصلو کی اوشی چی بھئی دی گتا سو دو نپیسی ورک ٹھیک شو دیت نو بلی که دا اللہ حقون دیو دا مخلوق آل احتیار اون پکش کرے قرآن دل قدا سے ذکر کرے وقبہ یا سادی بلی که چکلا جرگوار مطلب دا مقتول و علاو دا طرف نا چل چان اپر دل شوئے رے ریکلام سلم یا سادی چی مثال رون دی گن سلو پیزت اسان دی یا لس کی جرگوار چکن دی چل مقتول و علاو دا طرف نا چکن دی کپائی کی مطلب چل چا د کور بندا په دښمه ده مقتول نو روح دې مثال درې شرو بيد چا سونه ده نو خو هغه طرف کې مثال په یو کس امرو وکي لس کسان دي په لسو په یو کس روغه دراړ دي دا نه نه دي او شي دا یو د وګینا د شرین غوریا ساده د قصاص ام خبره لري شوخه خبره با دا نه همونه ودی یو خبره د غاړه دی بیا دا خبره یا سات شریعت داسې قانون دی چې په طریقه باندې قانونو شي په دې سیس کې کار یې مطلب بیا باندې همونه شرر وو ورته نو کومه شرط کې ودی چې را کلس کسان دی مطلب کنه هرو وو کی او ایو رو غنو کی ناغیو بیابار کی دی اصره او لگی مل کی آغا قاتل چچاکا دل کرو رو بیابارو دیو برو غکی نو کر یا غیت دا قسطا نبار کرو زمون دا بختنو دا طریقی دوکو کے دیمی کرو من اللہ دوکو کبری مانی وریا ساتی قتل دا شرک و دا کفر نیا ساتی یہ قومیت قد ادا گوری گناہ دا گناہ کبیرو کی لوی گناہ دا قتل کور او دغه سره دا چې صلح نه باد کتلو کی قرآن د دې سزا ذکر کوي چې دا مدامن جهنمی همیشه به جهنم کی خوش دا ولی ځکه چې نو مکرې د دوکه ور کړې ده دا یو قرآن ذکر کوي فرمایا الا باد ہے کو بلو عذاب الیم عذاب الیم الله ذکر کوي د خلق دوباره چې روح کې او بیا دوباره بعد داګه ندی باندې کی بیا خپل کارو باسي خوش نو دویم قسم دے قصاص خوشی او درین کے دے تازیرات چورتوئے نو تازیرات چکم دی نو دا دا قاضی پر سواب دید بانی مطلب قاضی دا وقت سرا بوری گواہن پیش مطلب یو دا سے مسرا رالا چلی دے حدود و دا قصاص نا علاوہ یو خبر رالا اور کوئی او قاضی دا آگے مطابق بیا پا وقت سرا چاہت سے فیصل ہوگی چو گوئے حد نہیں خواہ مثال غلا نہیں یا ڈاکہ نہیں یا بلدہ سی یو مدہ سے مسئلہی پوچھے نو قاضی داگی وقت سر مطابق چسا فیصلوں کی اگر دا قاضی پر داگا مانے داگی دا تازیر ہوئی تازیرات اور بھئے دادری خبری دی پوچھے نو جب دا قرآن دا قصاص دا حکم ذکر کے دا قصاص کو حکم جاری کی دو کی دے دے فائدی دی چلا قصاص حکم جاری شیعہ ساتھے پدی کے بعد جو مظلوم اگر دادرسی کی گئی اور ظالم ملا بماتی گئی چکلا ظالم نے سزا نو رکھنے کی گیا ساتھا سکو رے پاغمن کی رست اور رہا ظلم نہ زیادتی زمان نمر خالو کو رہے کہ ظالم نے سزا نو رکھنے کی جیلو نہ رکھتی داخل کو نا چکمو ظلم نہ کری دی پتو نے اکڑی دی کوئی او میاس میں مطیر کی دعا یا کار او دار بلکہ نن سبا وقت کی ونن سبا وقت کی جیل چلے داد دا خلق دا پارا یو دا پروٹیکشن یو دے رہے دے حفاظتی پہلے خور کوئی گئی دا خلق دا ظالمان چی دا قدو نہ کئی نا دا جیل چکم دے دا دی دا پارا یو حفاظتی یو کھوٹا دا دی پدی کی پہ حفاظت کی پراتی ونن سبا وقت کی دا دی صورتحال لے زمن گمل ظالم بظلم کئی مڑی بکئی کوئی سے اولاد بچی قانون لا بلا زان ور کی مطلب زان ور کی قانون لا اجل فیصلو چی بھئی جمعنی دوم رسا عمر قید عمر قید عمر قید چی دے خبر بیر آفریدی پر کوئی سے بیسی میسی ہوں چلے زان رو باسی کوئی طریقہ مانی کوئی سے اور بیاد آگی اخبر جا اجارہ داری پر جیل کی اللہ دے ہر مسلمان اسا دی کوئی سے زکر پاوزے کی دے انسان قدر نشتہ دا خبر آیا ساتھے انسانیت دسر رہی نا زکر خلق کو انسانیت ختم شوئی اور دیر دا سے خلق ہم پاکی پرادی چاہتا مظلومی جن عمل کی ظالم نے سزا نہ ورکنے کی یہ خام خواہ کوئی شیف ظالم مظلوم ہوں کے اور مظلوم برا گیری کے پکے کوئی شیف پکم ملک کے چیف بادشاہ دے ظلم ارادوں کی اگر ملک نالا خیر و برکت دوچھت کی امام رازی رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ ذکر کری در سورۃ الفاتحہ پر تفسیر کی وہ یہ بادشاہ دخلو امرخل عملی سرا اختار باندھی ہوا تھا خواہ وہ بادشاہ جانے نہیں دے کرنا چلا تا اس میں بھی آدھا نقلق دے ہو خبر من سکے چھے دنور ملکون بادشاہ نے بھی جردہ اپلان کی مل بادشاہ نے خواہ وہ بادشاہ سنے وہ بادشاہ وہ بادشاہ نے شمی دے لے ہو نبا چلے کنوں میں پیجندے چاہ وہ بادشاہ نوں دا سنے نو بادشاہ بچا لی دے نا کوش نو نو بادشاہ مرگر سر بخکار دلے پکار دوران کې هغه کار پسی چې د شوې د کومند منډه دا خپل مرګونو هغه جدا شوې په ځنګل او دیم ستړې بیا سین ستړې له خوځې دا روان دی ګوري یو باغ دی چې باغ ته د نشو هغه باغ د انارو باغ ته د نشو دی باغ کې ولکو ځوانو ته وی چې ځوان تګې ما او ولګي وګرا باندې اوس نو هغه تکړو او اسی پی دن میں چلا باچھا دے نو تے ملما کیے نا او چلے دے داغا دولان دے دے باق داغا داغا ناولے نے یو انار را شکولے دے لوخے او دیخے دے گلاس دے یا جام دے او نشو بکڑے دے او داغی ناغا لوخے چل سی شو وقت لکش دے یو انار ناغا لوخے لکش داغا دولان دے اگر سے خوبت دے باچھا نو راوله د چورک کلو چې سکرې وې ځکه مو دي دار او یو نام نه لوخه رښه نو دې تریو نو دې چې ورشي ورشي یو ګلاس بلم را ګلاس یا مطلب یو دغه د بلم را وړه کوئی دغه تلې دې بل را دکې کوئی نو دې وخت کې چې کله د الک زی د لوخه دیوا وسو با نو باچا دا وخت کې بل د کې را ده وړه چې دا وړه ستوره او به غټ باغ دې وړل مو دي دا دیو انار نه یو لوخه دکشي ګلاس او خوندې مزیدار دی نو په دې پروټیکشن ته ورغواړي چې حکومت ته خوري سره دي کنه خزانه ته د څه نو په ځل کې دا سوچ وکړو نجدا ځوان دا او انار له وښو کو دا کې نه غلو کې دک مشه دا یو نه دوی مې له وښو نه دا کې نه په زور باندې آلا لوخه ګلاس هغه دکشي چیرته چې بچا له ورکو جبنې دې ته نو هغه د موتوک وی ورځو نو او ته وی چیرې بچي هغه وخت چې دغه راغلو بل کوم دې کینا ونه نا اته راولا ته ته وی ملما داسې دا مسافر ونه مکه دا څنګه مکه دا امره دې زما د با خصوصیت د دې چې د یو انار نه یو ګلاس د کی یو روخه پوښې خو لیکن عجیب و دې کارو شو چې یو خو ګلاس د اغلوخه د یو پته د دوه نډښه بندا چې دغه ځکه خراب ده ځکه خون دیوالو او زمانه باغ د اړې خوندوم بدل لې مزیدار دی خو کار را ددا چې نه چې د بچا په عوامو باندې د ظلم اراده کړي بچي ته خیال کوی وو اغلک خوني خلک واسي مو خیال نو هغه بچا په زړه کې ځان څه سوچو کچې وي بچا خو ځای ما نو بزر کې هغه توبو ویسا چیر داسې ونه مو دا کومه څول دا کړې چې داسې په پټکس په لګول وانه ومه بزر کې توبو ویسا باندې ته چې ورڅ ورچی یو ګیلا سره بوللا چیرې راغې هغه کومه معنا دې وشو کو مګ دې یو نه نه لوخه لښ وشي او دا کې و ما سره ویا نو مطلب دا چې باچا اراده د ظلم کی پاوا مو باندې په خپل عوامو باندې وشي نو په ملک کې د دسیزونو نه هغه برکات د ملک نه برکات ختم شي زموږ په ملک کې دسیزونو هغه دسیزونو نه برکات ختم شي ویني پوه شي برکت د دسیزونو خصوم رډی د هر څه دی پیسې دې ردا دسیزونو خو ډیر دي لیکن برکت پکې نشته دا و دې څه دا چې باچان ظلم کوي ورسره ولر دا غي ظلم زیاتی کی تاسو یې نه دی وینا دې نشته لري هر څه یې نه چې دا کوم ظلمونه کوي په دې ملک پوښي چې باچا ظلم کوي د ظلم اراده سره د چیزونو نه برکات دی چې ظلم کوي د هغه سره به څه صورت دی عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه د عمر رضی الله عنه نو سه وی پوښي دا په نو سو کې راځي عمر ثانی ورته وي عمر ابن عبدالعزیز د هغه چې په خپل وخت کې چې کړه دی خلیفہ شوی دی بادشاہ شوی نو که شانتی د خپل نیکه په شانتی سم چې دالو په دور کې عمل او نظام هغه قائم کړو دوه په شانتی نظام او درول عمر ابن عبد العزيز دې یو جن عمر ثانی ورته ویل کی اوس دې شاهانه ژوند دې تیر وو لیکن چې کله بادشاہ چې ډېر د اګه دې او د غریب په ژوند دې تیر وو دا په دور کې یو ځل یو شپون کې دې دا ګډي ګډي سره وغه چې سره نو هغه چې تا دا وګړو نه یو څو مخ راغلې وې بیبیا او دا هغه د ګډو نه یو ګډو چې تکړه ده نو دې ته ویل چې ان الله او ان الیه راجعون دا غریب دا واقعیا امام د میری چې کلکړه ده حیات الحیوان کې ملاوی راجعون پرنټ باندې دا حیات الحیوان دا کتاب دی د امام علامہ امام د میری هغه د کلکړه دا واقع پای کې وی دین ان الله وی په پاتو چې په کژو دې څون کې دی چې وی تاوله دا وی نو وی ورکا دی دا چې عمر ابن عبدالعزیز وفات شو بادشاہ یاد کرا وخت وی تا ته څنګه پته ولګل وی دا شعر مخ وی زما په دې کډ بزرګ کې وخت را وخت او زما د ګړو بزرګ نه د چې ته یو کړه نه اوچته کړ پر دې چې نو ته دا ګړو اوچته پر زما ته دا چې پته ولګل اخکار دا اندازه مې دا چې کی غیرا تا چې هغه وفات شي ځکه چې نیک بادشاہ د من دوزی لاړ شي وفات شي نو ظالمانو ته لار مې لاو شي د دې وجنه خبره کی خبره راځي کله چې نبی علیہ السلام وفات شو نو عمر رضی الله تعالی عنہ د صحابه سره راوځي شو دغه وګړو چې دې کوځه کاږي نه چې څو نظر ترڅو دا فیصله وشي بهتره ځکه مسلمانان چلیم در امیر در امیر نه بغیر چلیم جن نشی یو سکن دی جن نشی پیرا ولی دکی چی امیر نی نخواه مخواه خلق بتس نسی بی چی رچا خبر واو نو دیو جناگوی فوری طور پا دی باندی در نبی علیہ السلام آران که نبی علیہ السلام پروت دی پا کٹ باندی در نبی علیہ السلام بدن مبارک لا پروت دی خخشی ریم ندی او دا آغا در خخیدو نمک کی امی در او کچی دی پلاس باندی بیعت کرے دے وغی خلیفہ مقرر کرے دے ونی رکا چھ مسلمانان رکا دا سیو دقا وقت دقا چھو چھنا دشمنانو تکتو لیو پا مم آنگی حملو نکی کوشی چھ امیر بینو خاما خاقو پس فیصل رکھو کی کرا چھو بی دا سیو کئی مجھے نبی علیہ السلام لا بدن مبارک خخشوے نوے لیکن داگی نمخ کی عوید خدا او په تصویر پر آسمان بیا کړی دا هیڅ خلیفہ مقرر کړ نو خبر مقصد دا دی چې نجیبا او کی بیا معلومات او شبا پر زبانه باغ سات باندې عمر بن عبدالعزیز وفات شو باندې اندازه دی نه کیږي چې وای چې په کوم کې د قصاص قانون جاری وي رقم چې درته قران ذکر کوي چې دارین نه بدلا غسل کیږي په پیغمبر کې به زناور په زناور ظلم نه کی انسان خو لا پریږه زناور په زناور ظلم نشي کولای زیاتې نشي کولای تفصیل پیډیر دی چې سره سو نه وي قران دی د خوان دی چې سو نه وي نو وشي یا ایو الذین آمنو مجاډم به قانون د مرګ د اصلاح لپاره القصاص من الظالم یا ایو الذین آمنو وا کسانو چې تاسو مناله مسله د jihad تک مضمون د jihad دی کنه اوس یا ایه الذین آمنو او ایمان والو چې تاسو مناله مسله د jihad کتب علیکم القصاص مقرر شوی دی په تاسو باندې بدلا وصل فی القتل اپ قتل کی فی القتل په قتل کی اوجه یعنی د قاتل نه بدلا غسل مطلب دا دی یا کتب او یا ای ولذین امنو او ایمان والو چې تاسو منلا مسله د jihad کتب علیکم القصاص پر شوی نه بدلا سو مان بدلا غسل فی القتل په قتل کې پوجي یعنی د قاتل نه بدلا غسل دا پر شوی نه پتا سو الحر بالحر مقرشه له پتا سمانی القصاص بدلا غسل فی القتل په قتل کې ها مقرشه له پتا سمانی القصاص اوس کدا معنا کې دا معنی ټینګ نه راځه زم چې ما زم کې وری راوړي مقرشه له پتا سو باندې بدلا غسل او په قتل کې نو قدام معنا کې چیرې بدلا غسل په قتل کې ان قاتل نه بدلا غسل مقرر شوی دی لازم دی بیا ورس څو بری آیت کې راځي او خچې ما وي چې کوم قتل والے ته معافي کوي په دیت فیصله کوي نو چې مقرر شوی دی لازم دی نو بیا خو مافي پکې نشته کنه نه نه مقرر شوی به تاسو معنی قانون د قصاص او شي قانون د قصاص جاری کول فل قتل په قتل کې یعنی په قصاص قانون باندې عمل کول به تاسو باندې لازم دی چې تاسو په دې عمل وکړئ او شي نو بیا باقی خبره چې مطلب مقصود والا بدیت فیصله کوي یا معفو ته کې بغیر د دیت نه معاف کوي یا ایو الذین آمنو او ایمان والو چې تاسو مله مسره د جهاد کتب علیکم القصاص مقرشه په تاسو باندې القصاص قانون د قصاص یا بدلا غسل شما زین کی معنی او لیو لیو دا سیده او زین چه گرد ورد نشم گلد سید دا قدب علیکم القصاص مقرشوی بتا زمانی قانون دا قصاص فی القدلہ پر قتل کی یعنی قاتلنا اگا بدلا غسل چی دی یعنی قانون بطور مانی چه قانون مقرر شی بدلا غسل کوشی نو دا چې ظالم ظلمو کی قاتل نے قتل یو کو داغه نه بدلا واغستی نو بیا بار کی چاته معافی دا او شغه د مقتول والو شه اختیار خدا الله طرف قانون دا دے چې ظالم دے ظلمو کو بس بدل حکومت دیو نه کی داغه نه په بدل واغتی او شی ال حرم بیل حرنی آزاد تو بدل آزاد کی دے ول عبد بیل عبد او غلام تو بدل غلام کی دے ول انثا بیل انثا او خزا تو بدل خزی کی دا دا د عربو په یو طریقه او پر رواج باندې په یو رسم باندې رد کړي په عربو کې طریقه دا وا چې یو آزاد برول کې د غلام به مړ کړ نو چې د چا طرف نه با چا په قتل کړو نو یې وایي چې موږ ساده غلام مړ کړې په موږ دلا غلام درکو تا جو غلام مړ کړی کوئی شي او که غلام برول کې د آزاد به مړ کړ نو یې وایي چې بس منګل غل غلام درکو او جی یا خدای برونه کیدا سړی به مړ کو نه وي چې را بس خدای قدر کړي دې سړی وځي به منګل غل خدای درکو به زمون طرف نه یو قدر نه کوي قران وایي چې نا چې چا قدر کسب کې مطلب دا چې چا قدر کړي دې آزاد غلام وځي دې ک غلام را لګیدل آزاد وځي دې کچره را لګیدل دې خدای وځي دا یا خدای را لګیدل سړی وځي دې چې چا قتل کړی دی په بدل کې واو دي لکی دا په داغي نه بغیر بل څوک نه کرتنا جرا زموږ آزاد او جره دی غلام ساجو نو لا دا موږ له غلام در کو زموږ غلام مړ مړ کې نه داس بني ال حر بن قربي آزاد ته بدل آزاد کې دی ول عبد میرام دی او غلام کو بدل غلام کې دی ول انسا بالانسا او خذا کو بدل خذ کې فمن عفي له نو هغه څوک چې معافي وکړي شو هغه دا ټول دا وسره اوسکه ته وی چې را مقرچه په تاسو باندې بدلا غسل په خطر کې نو بدلا غسل خو بیا چرته فرض کوته دی یعنی فرض دی چې بدلا غسل فرض دی نو بیا دې کې د معافي خبره ټیک نه ده نو دې کې مراد القصاص نه دا قانون د قصاص دی مقرچه په تاسو باندې قانون د قصاص په خطر کې یعنی د قانون د قصاص جاری کړي چې چا قتل وکړ هغه باندې قانون د قصاص جاری کړي نو بعد کې بیا د مقتول والو خبره تعقیب ته معافي کړي تعقیب دې دیو تخلي فمن عفى مطلب د قانون په تور باندې د قصاص حکم جاری کړي په معاشره کې لازم ده پتا شو فمن عفى له نو تاسو چې معافي وکړي شو هغه دا مینا کې ضرور د نه ګور ورو نه ورته وي ورکه کوم څوک چې وایي چې را قتل سره سره کافر شي بعد خلک دا یو غلیو وي چې قاتل نو کو دې کافر شي نه په خدای باندې سره کافر کیږي نه ځکه چې قران او تدرور نسبت کړي قاتل ته چې رولې دې کوجه ها چې له موږ کې نوخا مخا هغه همیشواره د جهنم چې کوم دې نو علما باغې باندې باخت چې کوم وي چې دې باندې چې جهنم کې کوم چې سورۃ النساء کې راځي چې خزن آمده قتل کی آیت نمبر 94 میں رالی بند 93 میں 94 چې دا همیشه په جهنم کې راغلی اصل کې علما باندې باندې بیا دا مسله بیان چیرې دې په ډیره زمانہ په جهنم کې دوه ډیره زمانہ شېرې هغه لا پیلم دي او بیا دا غوړې حساب د دنیا او د حساب هم نه کوي خبره ساتي ځکه د دې دنیا زړه کار دا غوړې یو رس د چی حساب دی نو په منو فی له نو سوچ ما دی پرشا غدا چات مافی شو دی قاتل دغه مینا فی درود دنا مراد هغه مقتول والا یو قاتل له چی چاته دل کړو مقتول والا دی مقتول والا څوک چرچا نمبر شي بل الفاظ یا صادق دا بار بار بدوی منو پریشان نشي فمن عفی له نو سوچ ما فی شو مافی کړی شو غدا مینا فی درود دنا شیون دي شي یعنی چغیر قاتل وارا او تمازیو کی کوئی او خبر اپا دیت باندے فیصلو کی خوربی شیون مطلب دا چه قاتل وارا مازیو کیو تا او با دیت باندے فیصلو کی وغیرہ فتباؤن نو فتباؤن فعلن فتباو بالمعروف جمله بګی پرته د اتباع نمخه نو په فعلل نو فعل نو فعل وارث المقتول اتباع بالمعروف جمله دا سر ازي نو په وارثانو د مقتول باندې اتباع ورپسې کېدل دي بالمعروف په خیر طریقه مطلب څه شو نو تاسو چې معافي پر شاهد ضرورت د نه شیل د شي یان شي نه مراد چې مطلب کیسه پری دی او په دیت باندې فیصله کوي مطلب دا دی ورغوی چې یو نه مراد چې په چیرې مونږ یو ژوند نه ورمن لري دیت یا صحیح په پیسو یا جرګه فیصله کوي نو په ففت تباعم نو د اتباع نمخې جمله ده دفاع او د اتباع بمز کې فعلا وارث المقتول جمله دا سره نو په وارثانو د مقتول باندې اتباع ورپسې کېدل دي بالمعروف په خیر طریقې سره یعنی مطلب بیا د قاتل والا پازابې نه راځي چې شابه د پر شابه چر مونږ بسوس په دې صاحب باندې چې کومه فیصله شي په دې امو لا پیسې راک کوجی یعنی په خیر طریقه باندې خیر دی کارو چر به مال میاشتې ام راکا دو میاشتې ام راکا تیر دنو وایي نو په طریقه باندې په خیر طریقه ځکه مثال کتر سره زور کې نو خامخا بیا به جن جوړی کوجی ته وره نو بوارسان د مقتول باندې اور پسې کې دل نی چا ته یو پسې کې دل نی اتباع اور پسې کې دل نی قاتل والو پسې ښا بالمعروف په خیر طریقه یی مطلب دا دی چې دانه چې تو سره بجن شیر شیرا چا بوس پیرا کې او بدی ساتما کاغذ نه ټیم وای چې ما لګو خراکا اختا میاش نو خیر دی ټیم وروکا و اداونو دا اوس هغه قاتل وانه د لاخور کې والا وارث القاتل اوجی اداونو الیه الی الیه به کی مراد اغه د قاتل د مقتول وارثان دي خان او په وارثانو د قاتل باندې ادا ورکول دي ادا کول دي الیه دی مقتول والو ته به انسان په خیر طریقې سمندر چغی د سره دومره خېګړه وکړه چې له قتل دې ته معاف کړ خبر کوي دي دغه دا ډیر ډیر غلط شو غواړي په داسې وخت کې وره چې ته پدا سیروخ کی در صبر مظاہرہو کی پوشی او مشران خوبی خامخا او مشران تا دوی چبی خیر دے در صبر نکار واخلا پوشی نو پدا سیروخ کی صبر کول او پدی مانے اللہ خوشحالی گی اللہ خوار یاد ساتے دا گونا دیر گران کار دے چو سرے ظلمو کی قدنو کی او بیا مقتول وارونی یا وہ تمافیو کی پوشی او دا دیر غر زبوانی قرآن بیا قاتل والو ته وی او وارثانو د قاتل والو او وارثانو د قاتل باندې اداون ادا کول دي ور کول دي الیه دی مقتول والو ته به احسان په خیر طریقې یعنی غیره د قتل مارکر دون غړ کار وکړ نو دانه چې ترش بیا په دې شیش کې څه شي چېرې اسیما ته مارکر جمعنا کړل به ورته را پیسې نه به احسان په خیر طریقې معنی چې څو نظر ته ذلیل لوري کا دې په پیسو باندې دا غیره مړ نه راګرځي پوښي او یغید له دونه خیره وکړه نو کوم بیا کنه ولي خل ان کوله او لفظ انسان له ورو ته انسان وکړه خطه دي کو کړه الله باندې ذالک کی اشاره چې دا د قصاص په دی فیصله کو دی قصاص نه دی او کو دی فیصله وکړه ذالک کی اشاره دی تر ذالک دا قصاص به خودل او کو دی فیصله کول اورو شي یې مطلب قصاص پی دي چر بدل نه خپل او په دې فیصلو کې ذالیکا دا قصاص پر خودل بدل غسل او په دې فیصلو کول تخفیف آسان دی دا مې رب کوم طرف در آسان آسان دی کنه قاتل والو تا آسان دی اچو پوجي کوم چې شری ته دونه غټمړې معاف کړ تخفیف اسان تیا ده میرا بیگون طرف در افتانه و رحمت دون او رحمت میرا بان تیا ده دادا دا رحم ده فرمان یعنت ده نوچار زیاده او خوباز داری که پزد دینا زیاده او که لکه دوی خوشی ما خبر اکلا چه بازی خلی کی بو جرگه کی نی او بیاوی چرا خو جرگه کی نو خروب و کی نو او بیاوی یا قاد روغمو کی اول کی خلق دمڑی والا او بیاوی چوی چرا بلانگی اخو بکنو ویدا خوابر آتار کرن او شوالا کی دیو سر پکی ملاوی پیسی اموالی او بیا سڑے ملکی نو بیا آئی کی بیا اکثر پکرون دشمنی نیچنی کی دا تاسو گوری پدی ماشا رکی فرمائے او آیا ساتھیں چی کم خلق زیادتے ہو کی پدی عمل کی پوشی او سڑی قتل ہو نو وارسان اللہ وارسان قدا سی کارو کی دا سی خلق سن دے گوری پدی ماشا رکی چی کڑی دی دا سی چغیوی چې وی دا زمون سره د منګې ته درکو چې څو څو پر نو هغه کله کڅن دا شو کی چغی هغه دغه ما کوي پوجي هغه کته لغی ما کوي ګوره بغیر د صدانه په دغه کې دا د تزه د حقیقت یو واقع وي زمونږ ما وغان دي دی دای بټی دي دی از اخیرو زه وایي چې راځه یو زموږ ماموګان ورټو سره پاکیو ګټي مار دی دا زوی ورڅ چې تا بندو یو بل چیرې دا لار دا چې کوم دا ورټو تللی دا یو دی نام خېڅن دا چې لار د ګولامو ندی دا غي سره دوی ملا چې کوم دا چیرې دا رد نه طرف تللی دا چیرې چې من فرڅو چې کوم دی چیرې طرف تا نو په دا لار باندې چې تا دغه ګټي مار زوی چې د اوټر په اړه والے او مړلې ته د دې موږ چې وی او غچا په اړه دې نیولیو خلکو اسره چې هغه لري از پلانې دا سړي غالبون از پلان نوم دی هغه چې هغه لري چې کته چې نو زما را دل په ټیمان چې اسره دا پر چې دا بس دا الله دې رضا مې معاف کړي خبره نشته بس دې ته پرو دې دې کې خبره تا اسره هغه پری خیره دا خبره تیر شو سموده بعد کار یا دعا یا درې بار د دې خلکو دا چې کوم د دې چا وی مړو د دې خلکو د پوسو کو په ما سي هغه کې چې دا اکسیډنټ کړی وي اکسیډنټ کړی دی اوسو کې وایي دي په هغه هم ټک پټک غاړه دي چې دې پګاړي سره لګیدلې دی او سړی مړلې هغه چې دې ورغلي دي دوی چې به چې تاسو څنګه وایي چې څنګه تاسو دا غي مونږ دا کې نه تاسو نه چې څه فیصله تاسو مونږ غوي ته دغه نو هغه خلکو چې څنګه دا عمل یې څنګه دغ کړو الله سره شان دی وکړ هغه ته چې مونږ یې څنګه وړو بس دا دا چې څوک د دا غدا نه دی کی پروا او مونږ د الله رضا مخکړي خبره نه زه پر وی نو خبره دا ده چې کوم خلک زیاته او کیا ساتي ګوره بیا دا غنا غزیاته الله وباسي وای شي مزه کوي چا دې نو په منیا ادا باد لاله کنه چا زیاته او کوپس د دینه یعنی مطلب دا دی چې سن هو شو مافي هو شو با دیو ته ما وسه شو بیا بعد دا دینه ته زیاته کې سره دی وو دې ولو عذابون علیم نجر دی عذاب دردناک ولکم فی القصاص او ستاش دبارا فی القصاص فبدلان اوز کو لذی مانا کرکے او ستاش دبارا فبدلان وستو کی حیات جن دے فبدلان وستو کی جن دے تا دغنا بدواز آبتان بیا بدل اصلی نا ولکم فی القصاص او ستاش دبارا پجاری کولو دا قانون دا قصاص کی اصل کدا سرے ولکم فی القصاص او ستاش دبارا پجاری کولو دا قانون دا قصاص کی حیات جند خوش آلی دے جند خوش آلی دے خان دا جمعہ مانا دا سرے بلے جند خودے خو جند خوش آلی بلے یعنی قانون دا قصاص چی دجاری کو جند بل خوش آلی دی ظاہر تا مسزا ملاوی گنا اگر نخور دارا او ستاش دبارا پجاری کولو دا قانون دا قصاص کی حیات جند خوش آلی دے یا اولی الباب او کرمندو کرمندو تیوی خواہ او کرمندو او کتوسا کرمندی سوچو پا بری کی او مطلب دا جزمان نمال حاکمان اکرمند نی دیخا چا کرمند وی دے کی بیسوچ کرو چی بوی دا قانون جاری کولو کی دا خوش آلی جند دے کتدا روپو او دیس زون دزول کے چرا بلی کی دا خوش آلی مدا جون دا خوش آلی نوے تاسو ګورې ته حکومت کې چې څومره روپۍ سره ډېر دا کومه زیات پریشان دي او چې غریب دی نو هغه دا هغه پروا نه کوي په هغه چې د سخت دی په جول کې دا غلې کې پریش پروا به نه یاره خو شي خو په خو په آرام کوي دا هم به نه چیرې ما نه به څو روپۍ وایي خو شي ولکم فی القصاص او شاو د پارا په جاری کول د قانون د قصاص کې حیات د ژوند خوشالي ده یا اول الباب او پرمندو لعلکم تتقون خامخا کې تاسو بچي دسنا د جن دی غړونه کوشش دارنګي د تقو قتال نه یا ایو الذین آمنو او ایمان والو کتب علیکم القصاص پر شوی د پتا سمانی القصاص او بدلا غسری قانون د قصاص فیل قتل وقتل کی الحر بالحر آزاد و بندد آزاد کی دے والعبد بالعبد او غلام و بندد و غلام کی دے والعنسا بالعنسا او خزا و بندد و خزا کی دا فمن عفی لہو نواز اوکش مافی برشاقت من اخی درور داغن شیم دزشی یعنی سشی نمراد چپا مافی تو کی او فیصل قدیتو کی مطلب دا ہے فتباون نو پوارسانو دو قاتل والاو باندی اتباعون فتباعون نو پوارسانو دو قاتل والاو باندی اور پسی کی دلنی بل معروف اخی طریقی دا جمعہ دا سیونی کئی نو پوارسانو دو مقتول والاو باندی جمعہ دا سیونی مانا مقدا سیونی کری گا او پوارسانو دو مقتول والاو باندی اور پسی کی دلنی چا پسی قاتل والاو پسی اے بل معروف بخی طریقی یہ مطلب دانے چکے تنگ کی بیا و آداؤن او پوارسانو دو قاتل والاو باندی آداؤن ورکول دی ادا کول دی الیه دی مقتول والاو تا بے احسان بخی طریقی تی بخی طریقہ باندی ورکا چو ساگی تا دو نگر مافیو کر دمڑی نو بخی طریقہ باندی ورکا دانے چکے تنگ کی بیا سوچ میں بنا خبرہ بزنڈوا ورکی گا نیور کوما سپو زور خیران نوچے بستے ذالکا دا قصاص معاف کول او بدیت فیصلہ کول تخفیف ہونا سان تیاد میرا بکم طرف داشت یا ذالکا دا قصاص فیصلہ قصاص برخوزل معاف کول او بدیت فیصلہ کول تخفیف ہونا سان تیاد میرا بکم طرف داشتا چنو و رحمہ و بیربان تیاد رحمت دے و منع ترا نوچاک زیادیو خوبات ذالکا پس دینا فلو عذابون علیم نجرد عذاب دننا و لکم فی القصاص او سرد پارا فی القصاصی پجاری کولو دا قانون دا قصاص کی حیات جن خوشحالی دے یا اولی الباب و اقل من لعلکم تتقون خامخا تیتا تو بچی دا جن دا گڑینا دا قد و قتالنا